sa ating hahanap-hanapin mo. Walang katulad dito ang Pasko. Lagi mo na maiisip na sila'y nandito sana. At sa Noche Buena ay magkakasama. Pasko ay kay saya, kung kayo'y kapiling na. Sana pagsapit ng Pasko, kayo'y naririto. Kahit pa malayo ka, kahit nasaan ka pa, maligayang pati para sa inyo sa araw ng Pasko. Sa ibang bansa'y di